Na 13 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 9 grudnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Prawie 27,5 tysiąca nowych przypadków COVID-19, zmarło ponad 500 osób. Straż Graniczna musiała użyć broni podczas pościgu za przemytnikiem migrantów. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu burmistrzowi warszawskiej dzielnicy Włochy. 27 458 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 562 osoby. Najnowsze dane podał resort zdrowia. Jak mówił w radiowej jedynce wiceminister Waldemar Kraska, świadczą one o osiągnięciu pewnej stabilizacji epidemicznej. Ta ostatnia doba jest porównywalna do czwartku, który był tydzień temu. To jest 27 458 przypadków, to jest około 100 przypadków więcej niż tydzień temu, czyli pokazuje to, że osiągnęliśmy już pewną stabilizację, ale martwi mnie to, że niestety na dość dużym i wysokim poziomie. Według danych resortu w szpitalach z powodu COVID-19 przebywa prawie 23,5 tysiąca pacjentów. Obecnie przygotowanych jest ponad 30,5 tysiąca łóżek na oddziałach covidowych. Na pojawienie się na Wyspach Brytyjskich nowego wariantu koronawirusa Omikron reaguje rząd w Londynie i zaostrza restrykcje epidemiczne. Od jutra o kolejne miejsca rozszerzony zostanie obowiązek noszenia maseczek. Od poniedziałku obowiązywać będzie zalecenie, by pracować z domu. Z Londynu Adam Dąbrowski. Obawiam się, że dane są jasne. Naczelny lekarz Anglii Chris Whitty spogląda na wykresy i nie jest optymistą. Liczba przypadków Omikronu podwaja się mniej więcej co 2-3 dni. To niezwykle szybkie tempo. Omikron nie jest do końca przebadany, nadal czekamy na niektóre dane. W RPA zanotowano podwojenie się hospitalizacji w tydzień. Nie możemy więc zakładać, że nowy wariant jest mniej groźny. Premier Boris Johnson. Obraz może jeszcze okazać się lepszy. Mam nadzieję, że tak będzie, ale wiemy już, że bezduszna logika przyrostu wykładniczego będzie skutkować kolejnymi hospitalizacjami i niestety zgonami. Stąd nowe obostrzenia, które, dodajmy, obowiązują już od dawna, na przykład w Szkocji, jeszcze zanim dowiedzieliśmy się o istnieniu Omikronu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Strzały podczas pościgu za przemytnikiem migrantów. Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Kuźnicy zatrzymali wczoraj obywatela Syrii, który przewoził 5 osób. Rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska mówi, że przemytnik nie chciał się zatrzymać i funkcjonariusze oddali strzały ostrzegawcze. Mężczyzna w pewnym momencie wysadził nielegalnych migrantów. Sam zaczął dalej uciekać, ale w wyniku uszkodzenia samochodu zatrzymał się. Funkcjonariusze kontynuowali dalej za nim pościg. Mężczyzna został zatrzymany. To obywatel Syrii z niemieckimi tytułami pobytowymi. Podczas tego pościgu funkcjonariusze Straży Granicznej to dwuosobowy patrol musieli oddać strzały ostrzegawcze. Mężczyzna nie reagował na żadne inne nasze sygnały do zatrzymania się i ciągle uciekał. Przewożeni migranci to Irakijczycy, w tym małżeństwo z 6-letnią córką. Są w dobrym stanie i trafią do ośrodków dla cudzoziemców. A w ciągu ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała 80 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi. Do sądu rejonowego w Pruszkowie trafił akt oskarżenia przeciwko byłemu burmistrzowi stołecznej dzielnicy Włochy Arturowi W. oraz przedsiębiorcy Sabriemu B. Poinformowała o tym prokuratura okręgowa w Warszawie. Jak przypomina jej rzeczniczka Aleksandra Skrzyniarz, mężczyźni zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy CBA na gorącym uczynku po przekazaniu byłemu burmistrzowi łapówki. Do przekazania łapówki doszło 28 października 2019 roku w Raszynie. Wtedy to Artur W. przyjął od Sabriego B. korzyść majątkową w postaci gotówki, a korzyść ta została wręczona dla zapewnienia przychylności burmistrza w załatwianiu decyzji administracyjnych procedowanych w Urzędzie Dzielnicy Włochy, a dotyczących warunków zabudowy nieruchomości położonych przy ulicy Łopuszańskiej w Warszawie. Za wręczenie i za przyjęcie łapówki grozi od pół roku do 8 lat więzienia. Rozpoczyna się zorganizowany przez amerykańskiego prezydenta Joe Bidena szczyt na rzecz demokracji. W dwudniowym wirtualnym spotkaniu wezmą udział przedstawiciele ponad 100 krajów oraz kilkudziesięciu instytucji międzynarodowych, a także organizacji pozarządowych. Polska będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Panelowe dyskusje w ramach szczytu na rzecz demokracji z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego świata trwają już od wczoraj. Dziś rozpocznie się polityczna część szczytu, którą otworzy Joe Biden. Prezydent USA wystąpi także jutro na zakończenie szczytu.

you sit by me and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. In this world of cool deception, just your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free. This world could be one. We should bring love to our daughters and sons. Przed południem. W Trójce przed południem ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cyglery przy mikrofonie. Audycję wydaje Alicja Mucha, a realizuje Zofia Kruszewska. W Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1 w Gdańsku trwa, proszę Państwa, wystawa 935 ruchów w nieskończonej linii Wacława Szpakowskiego. Ten artysta tworzył linie, które były wyzwaniem dla oka i myśli ludzkiej. Podobno 935 ruchów trzeba było zrobić gałką oczną, aby dojść do przynajmniej pierwszego sensu jego prac. Jutro o godzinie 18 w ramach tej wystawy Ula Zerek, choreografka, dramaturżka, kobieta, która zajmuje się performansem, wykona swój performance 935 ruchów w ciągu 935 sekund. Żywe ciało nigdy nie znajduje się, proszę Państwa, w stanie bez ruchu i dzisiaj w tej godzinie spotkamy się z tą wyjątkową artystką i też zagadka. 935 ruchów w 935 sekund, czyli ile trwa ten performance. W tej godzinie czeka nas jeszcze trójkowy felieton literacki Krzysztofa Wołodźki.

Drodzy Państwo, życie to jednak wielka tajemnica w swoich początkach i w swoim końcu. Wczoraj w wieku 91 lat odszedł Sylwester Chęciński, reżyser i scenarzysta. Hergol, podaj się do płota. Nakręcił Wielkiego Szu, nakręcił historię Żółtej Ciżemki, nakręcił serial Droga, ale chyba przede wszystkim wszyscy pamiętamy jego trylogię Sami Swoi, Nie ma mocnych i Kochaj albo rzuć. To szczęście mieć takich twórców i pozostaje nam powiedzieć dziękujemy. Masz, wiesz. Mój mamo. No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast. Światła wszystkich miast. Program trzeci. Stała się szarość w tłumie koszmarnych wzorów. chmury krzyków. Odnalazłem dźwięk, lecz nie trwało to długo. To trwało jeden dzień. Świat normalniał wtedy na chwilę. Świat się zmienił tylko na chwilę. Świat oszalał wtedy na chwilę. Świat oszalał na jeden dzień. Na jeden dzień. Na jeden dzień. Na jeden dzień. Tej chwili nie przewidział nikt, choć było to proste. Taki czas i moment, przypadek rządzi losem. Wiedząc nic, milczałem w skupieniu. Sparaliżowany i zgięty całego świata cieniu. Świat normalniał wtedy na chwilę. Świat się zmienił tylko na chwilę. Świat oszalał wtedy na chwilę. Świat oszalał. Drodzy Państwo, jutro w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnie 1 w Gdańsku odbędzie się performance towarzyszący wystawie 935 ruchów w nieskończonej linii Wacława Szpakowskiego. I naszym gościem jest pani Ula Zerek, która ten performance przygotowała i wykona. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Performance 935 ruchów w ciągu 935 sekund. Co sprawiło, że pani zdecydowała się przygotować to działanie do tej właśnie wystawy? Do działania zostałam zaproszona przez Centrum Sztuki Współczesnej i była to dla mnie też okazja do zapoznania się z twórczością Wacława Szpakowskiego. Po obejrzeniu wystawy, która jest naprawdę świetną wystawą, zaprojektowaną przez Agnieszkę Kulazińską i Łukasza Kujawskiego, poczułam się naprawdę bardzo, bardzo zainspirowana i bardzo poruszona tymi pracami w sposób dosłowny. Ponieważ mimo, że jest to sztuka wizualna, bardzo silnie oddziałuje kinestetycznie w moim przekonaniu i jest to właściwie bardzo bliski świat, bliski język do tego, którym ja się posługuję, którym rozumiem świat i odczytuję świat, ale też którym staram się coś komunikować. Pierwsze właściwie wrażenie, jakie miałam po obejrzeniu wystawy, to było takie silne poczucie targania tych linii, więc jakby ten ruch pojawił mi się właściwie natychmiast w odbiorze prac i to sprawiło, że bardzo łatwo było mi jakoś do tego się odnieść właśnie poprzez ruch. A idea 935 ruchów no jest bardzo wprost odnosi się też do tytułu i do cytatu, który opisuje wystawę. I przyjęłam 935 sekund jako taką sekundę, jako taki najprostszy czy najmniejszą miarę czasu, którą operujemy, do tego, żeby określić ten ruch, który wykonam. Ja wychodzę z założenia, oczywiście nie jest to moja teoria, ale ciało nigdy nie pozostaje bez ruchu, więc właściwie określone w najprostszy nawet sposób w danej przestrzeni i w danym czasie już jest ten ruch. Ten ruch, który gdzieś zainspirowany sztuką plastyczną, sztuką wizualną, która jak okazuje się jest ruchliwa, gdzieś przenosi się na odbiorcę i uruchamia, albo może wcale nie uruchamia, tylko pozwala mu dostrzec ten ruch, który się odbywa, kiedy myśli, że jest statyczny, a wcale nie jest. Gdzieś w tej linii w 935 sekundach umieściła pani partyturę tych działań. A o czym będzie ta opowieść? Jaka jest idea tego performance'u w swojej istocie? Na pewno bliższe jest mi mówienie o idei performance'u, czy w ogóle działania i ruchu, niż o opowieści i jakiejś narracji. Myślę, że współczesna choreografia i taniec bardzo się gdzieś dzielą na takie prace, które właśnie można traktować narracyjnie i które też w zamierzeniu coś mają opowiadać, a takie podejście do ruchu, które właśnie jest mi bliższe, które odnosi się do pewnej idei i ma eksplorować ruch, poruszać pewne aspekty, czy tematy, czy zagadnienia, niż opowiadać jakąś historię. I tak w taki sposób też podchodzę do interakcji z pracami Wacława Szpakowskiego. Nie chcę tego odtwarzać, tej linii. Nie chcę się nią też inspirować w taki zupełnie i odchodzić w zupełnie innym czy dalszym kierunku. Bardziej staram się odczytać tą ideę, którą odczytuję poprzez odbiór tych prac i przełożyć ją na ruch. Jakby odczytać ją też poprzez swoje ciało i poprzez swój ruch i w ten sposób to zaprezentować. Do tego, jak różne dziedziny sztuki, życia, nauki potrafią spotkać się w tego rodzaju działaniach artystycznych, do tego wrócimy za chwilę. I'm feeling it in my bones and I'm sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. Trójce przed południem. Naszym gościem jest pani Ula Zerek, właściwie twórczyni pracująca na styku tańca, performensu, dramaturgii. Dzień dobry ponownie. Witam. Mówię na styku przeróżnych dziedzin sztuki. Też zauważalne są w pani działaniach przeróżne inspiracje. Jednym z pani performansów był performance gdzieś inspirowany fotografią, a przecież fotografia to jest zatrzymanie ruchu, pani Ulo. Tak, tak. To jest taki paradoks, który wzięłam sobie na warsztat. Projekt, właściwie spektakl pod tytułem Ekspozycja, ma też wiele wymiarów, ponieważ powstał bardzo szybko po tym, jak urodziłam drugiego synka i dostałam propozycję z Festiwalu Ciało Umysł, zaproszenie do pracy nad celowym spektaklem. Nie miałam jeszcze takich warunków do pracy w studio, zostawiania dziecka na dłuższy czas, więc praca w dużej mierze koncepcyjnie powstawała właśnie i zaczynała się też wieczorami w domu. Czytanie, myślenie, pisanie i rozmowy z moim mężem, który jest fotografem, Tomek Zerek. Nie powiem, żeby to było pierwszą ideą, że chcieliśmy pracować razem, ale na pewno bardzo to pomogło i było też bardzo, bardzo cennym doświadczeniem. I więc ten styk choreografii i fotografii, można powiedzieć, jest ze mną na co dzień i to spotykanie się tych z jednej strony odległych dziedzin, a z drugiej strony, jak się okazuje, właśnie gdzieś przewrotnie bliskich. Gdzieś tam wszystko się spotyka w umyśle człowieka. Tak naprawdę te przeróżne dziedziny spotykają się. Też wiem, że jednym z twórców, naukowców, którymi się pani inspiruje, jest Olivier Sacks. Tak, rzeczywiście. Ja myślę, że w ogóle cały fenomen jakiegoś wewnętrznego świata i świata umysłu i możliwości umysłu i tego, co umysł może pomieścić, jak bardzo, jaką ma ogromną właściwie moc i wpływ na nasze życie. Też tajniki w ogóle funkcjonowania organizmu tak na płaszczyźnie takiej organów funkcji życiowych zawsze mnie fascynowały. To zawsze było gdzieś obecne w mojej pracy. Jakby z naturalnego powodu, że pracuję z ciałem, więc to ciało zawsze potrzebowałam bardzo dobrze poznawać i rozumieć i słyszeć jego potrzeby. A jednocześnie było to takie dla mnie źródło fascynacji i inspiracji. Myślę, że książki Oliwiera Sacksa, zwłaszcza chyba najbardziej znana mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, co też zdarzyło się. Nie jest to przenośnia przecież. Ta historia zdarzyła się naprawdę. To był jeden z jego pacjentów. No jednak pokazuje, że też te przeróżne, można powiedzieć, dolegliwości ludzkie są naprawdę inspirujące i nawet zabawne momentami. Gdzieś pozwalają zobaczyć, że człowiek jednak jest taką istotą, w której przeróżne światy się mieszają. Tak, tak. Tak, pozwala to, myślę, też złapać pewien dystans do siebie samego, do tego, co my o sobie myślimy, co nam się wydaje, że wiemy. Taka świadomość, że nasze ciało, no nie chcę mówić, żyje swoim życiem, bo myślę, że jak najbardziej trzeba dążyć do takiej spójności i właśnie pełnego rozumienia i słyszenia swoich potrzeb, ale ja zawsze oddaję duże pole temu, co moje ciało komunikuje, a umysł też jest oczywiście częścią naszego ciała. Jutro pani działania możemy zobaczyć w praktyce o godzinie 18 w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1 w Gdańsku. Performance 935 ruchów w ciągu 935 sekund będzie można doświadczyć tego i chyba warto wtedy te osoby, które będą miały okazję zobaczyć to wszystko na żywo, zaobserwować swoje ciało, ile ono ruchów wtedy wykona i jakie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Ula Zerek, choreografka, dramaturżka, kobieta, która działa na połączeniu przeróżnych dziedzin sztuki i nauki. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do Łaźni i zapraszamy do Gdańska. Trójka. Program trzeci. Trójce przed południem, Krzysztof Wołoćko. Trójkowy felieton literacki. Jesienią 1852 roku Cyprian Norwid stanął przed życiowymi rozstajami. Zmęczony i rozczarowany Francją, mógł wybrać się w podróż do wielkopolskich Pudliszek lub do Chin, gdzie obiecywano mu wielką karierę. I wreszcie mógł udać się do Stanów Zjednoczonych. 13 grudnia 1852 roku poeta ruszył do Ameryki Północnej. Po 63 dniach podróży żaglowiec Margaret Evans zacumował w Nowym Jorku. Norwid zaangażował się na statek jako tłumacz. Na pokładzie byli emigranci z Włoch. W Nowym Świecie początkowo wszystko szło źle. Artysta nie dość, że nie mógł znaleźć zatrudnienia, to jeszcze ciężko zachorował. Józef Franciszek Fert na kartach życia Cypriana Norwida przypomina, że ulitowała się nad nim biedna irlandzka rodzina i przygarnęła go pod swój dach, a także zaopiekowała się nim, gdy ciężko chory po skaleczeniu ręki podczas rąbania jakiegoś jadowitego drewna omal nie umarł. Poeta żył ze zleceń introligatorskich. Modelował sztuczne szczęki z wosku. Los uśmiechnął się do niego na chwilę. Wiosną 1853 roku znalazł dobrze płatną pracę w pracowni graficznej, która przygotowywała album na światową wystawę w Nowym Jorku. Pracy wystarczyło do jesieni. Dzięki zebranym funduszom, jak sam to określił, odbył wycieczkę do pokoleń indyjskich i do pierwotnych lasów. Gdy wybuchła wojna krymska, postanowił wrócić na stary kontynent. I to okazało się wyzwaniem. Skarżył się w liście do Aleksandra Hercena. Nie liczę już na pomoc z Europy, gdyż listy są profanowane przez sekretne policje wszelkiego rodzaju. Nie mogę zbytnio liczyć na moją sztukę, która ledwie pozwala mi jakoś przeżyć. Nie mam już nikogo z potężnych i bogatych przyjaciół, odkąd zechciałem dzielić nędzę zwyciężonych. Ktoś powie, to jego kolejna klęska, ale przecież ten człowiek nigdy się nie poddawał. Trójkowy felieton literacki. Za ten wspólny przedpołudniowy czas dziękujemy Państwu bardzo. Zofia Kruszewska, Alicja Mucha i przy mikrofonie Katarzyna Cygler. Dobrego dnia słonecznego i zostańcie Państwo z Trójką. Zapraszamy